2500 zł dla tych, którzy zdecydują się na jazdy testowe. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła. Zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ponad 900 razy interweniowali w całym kraju strażacy po wczorajszych i nocnych nawałnicach. Polska wygrała sprawę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, ocenia szef MSZ. Najwyższe zaniepokojenie budzą coraz częstsze akty nienawiści wobec ludzi wierzących, pisze przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Setki połamanych i powalonych drzew, zalane podwórka i budynki. Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że do usuwania skutków żywiołu strażacy wyjeżdżali ponad 900 razy. Najwięcej interwencji, bo ponad 300, odnotowali strażacy na Mazowszu, również dużo interwencji przeprowadzono w województwie lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim. Ewakuowano też obóz harcerski w Białymbrzegu w województwie świętokrzyskim, na którym przebywało 268 osób, w tym 230 dzieci. Działania te prowadziło 7 jednostek Straży Pożarnej. Dzieci oraz opiekunowie zostali przewiezieni do pobliskiej szkoły podstawowej. Strażacy wyjeżdżali też do kilkudziesięciu pożarów lasu oraz kilkuset pól i ściernisk. Będzie dodatkowy 1 mld zł na podwyżki dla nauczycieli od września. Projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. W sumie w tym roku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 15%. Najbardziej na podwyżkach skorzystają nauczyciele dyplomowani. Minister edukacji Dariusz Piątkowski. Ich wynagrodzenie po zrealizowaniu tej podwyżki wrześniowej będzie wynosiło 3817 zł brutto. Jak poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba, pieniądze na podwyżki od września już są zapewnione w budżecie. Zostały wygenerowane w ramach oszczędności w wysokości 1 mld zł. Według danych resortu edukacji tegoroczna subwencja oświatowa jest jedną z najwyższych w ciągu ostatnich 20 lat i wyniesie 3,8 miliarda złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska wygrała sprawę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu dotyczącym praworządności, powiedział szef MSZ. Po wszczęciu procedury 1,5 roku temu nie wykonano dalszych kroków. Komisja Europejska nie przestrzega tego artykułu, dodał minister Czaputowicz. Jeżeli ciągle uważa, że istnieje poważne ryzyko zagrożenia praworządności, głosowanie albo nie jest pewna, czy istnieje to ryzyko naprawdę, jeszcze bada sprawę, albo po prostu działa w trybie politycznym, wie, że jakby przedłożyła, to by przegrała głosowanie. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Warszawa wyraża pewne nadzieje związane z propozycją przewodniczącej elekt komisji Ursuli von der Leyen. Chodzi o przegląd stanu praworządności w państwach Unii Europejskiej. Zrobiliśmy analizę, zestawiliśmy te systemy i widać, że nasze rozwiązania, jeśli chodzi o sądownictwo, nie odbiegają od innych państw. Komisja mówi, a chociaż to tam też funkcjonuje, ale my się zajmujemy Polską. Według szefa MSZ ministrowie innych państw deklarują, że nie głosowaliby za wnioskiem komisji o stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie praworządności. W liście do pobitego księdza Aleksandra Ziejewskiego przewodniczący konferencji Episkopatu Polski napisał, że z wielkim smutkiem przyjął informację o ataku i zapewnił, że duchowo wspiera kapłana i jego współpracowników. W niedzielę trzech sprawców zaatakowało proboszcza i pracownika Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala i opatrzeni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Moje najwyższe zaniepokojenie budzą coraz częstsze akty nienawiści wobec ludzi wierzących, w tym wobec kapłanów, oraz akty profanacji obiektów sakralnych, miejsc i przedmiotów kultu, tak ważnych dla katolików w Polsce, napisał arcybiskup Stanisław Gądecki. Sprawcy ataku zostali zatrzymani, byli wcześniej notowani przez policję. Śledztwo w tej sprawie obejmie swoim nadzorem prokuratura krajowa, poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Swój sprzeciw wobec tego ataku wyraził wczoraj także premier Mateusz Morawiecki. Kamil D. na wolności. Sąd w Piotrkowie nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla prezentera po tym, gdy pod wpływem alkoholu spowodował on kolizję na autostradzie A1. Kamil D. po posiedzeniu sądu przeprosił za to, co się stało. Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich tych, którzy we mnie wierzyli, wszystkich tych, którzy mi ufali, to są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. A ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Prokuratura zarzuca prezenterowi jazdę po pijanemu i stworzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, mówi jeden z obrońców celebryty, Michał Zacharski. Co innego jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, a co innego sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według sądu nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia tego przestępstwa cięższego i to jest to, na co obrona wskazywała od samego początku i w związku z tym jest to dzień wielkiego triumfu sprawiedliwości nad tym, co można nazwać pastwieniem się nad naszym klientem przez media w ostatnich dobach. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w kolejnych dobach. A skrót informacji w Trójce o 7.30. Sport, Mateusz Fusiarz. Mamy lidera w Szczecinie. Pogoń pokonała u siebie Arkę 2-0 i objęła prowadzenie w PKO Ekstraklasie. 6 punktów po dwóch kolejkach ma jeszcze tylko Śląsk Wrocław. We wczorajszym meczu przy Karłowicza 28 bezbramkowy remis utrzymywał się aż do 76 minuty. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął błyszczący od początku sezonu formą Zwonimir Kożul. We showed courage in Warsaw. We show home when you need to push a little bit, let's say, with the muscles. W Warszawie pokazaliśmy odwagę, a tym razem, że nie boimy się walki wręcz. Trudno pokazywać jakość, gdy przeciwnik jedynie się cofa i czeka na nasze błędy. Pokazaliśmy odwagę, siłę i na koniec jakość piłkarską. Przez ostatnie 10 minut byliśmy bez naszego kapitana i mimo to strzeliliśmy drugiego gola. Cieszymy się z wyniku, walczymy dalej i pracujemy, by przygotować się do następnego meczu. We are just happy and we keep on going, keep work and preparing for the next game. Drugą bramkę dorzucił debiutujący w Ekstraklasie Styrdjan Spiridonowicz. Według z kolei Damiana Zbozienia z Arki portowcy wcale nie byli dużo lepsi. Niefajne spotkanie, bo realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy. Broniliśmy się dobrze, Pogoń nie mogła sobie stworzyć sytuacji, a chcieliśmy być groźni z kontry. Stworzyliśmy sobie dwie stuprocentowo lepsze sytuacje niż przeciwniki. Kluczem było ich wykorzystanie, my tego nie zrobiliśmy. A Pogoń jak klasowy zespół to wykorzystał jeden stały fragment w drugiej połowie i wystarczyło. Chcieliśmy, dążyliśmy do wyrównania, natomiast no dzisiaj wszystko przeciwko nam. A szkoda, bo tak jak mówię, realizowaliśmy sobie ten plan, który sobie nakreśliliśmy przed spotkaniem. Magda Linet na pewno też miała plan na mecz w San Jose. Niespecjalnie jednak udało się wprowadzenie go w życie. Polka już w pierwszej rundzie przegrała z rozstawioną z szóstką Hiszpanką Carlą Suarez Navarro 3-6, 3-6. W lepszym humorze jest Iga Świątek. Ona z kolei rozpoczęła turniej w Waszyngtonie. W stolicy USA na początek pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 4-6, 6-4, 6-4. W tym samym turnieju w deblu grają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w trzech setach pokonali duet Rams-Salisbury. Teraz powalczą o półfinał. W koszykówce czas na kadrę. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Świata, które na przełomie sierpnia i września rozegrane zostaną w Chinach. O planach kadry opowiada oficer prasowy Michał Falkowski. Inaugurujemy okres przygotowawczy przed Mistrzostwami Świata wspólnym posiłkiem. Następnie zaplanowany jest wieczorem pierwszy trening w obiekcie, w którym będziemy trenować przez kolejne 10 dni. Większość dni spędzimy na dwóch treningach, natomiast zdarzą się pojedyncze dni, kiedy ten uzna, że zawodnicy potrzebują troszeczkę odpoczynku. Musimy zbudować tę formę, aby później czerpać z niej w kolejnych tygodniach na treningach, a przede wszystkim we wrześniu na Mistrzostwach Świata. Czyli już po kolacji. Turniej reprezentacja Polski rozpocznie 31 sierpnia od spotkania z Wenezuelą. Nasi później zagrają z Chinami, a na koniec z Wybrzeżem Kości Słoniowej, choć miejmy nadzieję, że to nie będzie koniec. Za godzinę więcej o siatkówce, bo Polki, podobnie jak koszykarze, też zaczęły zgrupowanie, one akurat przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk w Tokio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. I wystąpią burze, przypominamy Państwu o tym, mogą być bardzo intensywne. Będą burze z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz może nawet osiągać 30 mm, a w województwach południowych 40 mm. Temperatura od 22 stopni w Koszalinie, 25 w Zakopanem, 26 w Jeleniej Górze i Szczecinie, 27 w Olsztynie, Gdańsku i Kielcach, 28 w Przemyślu i w Rzeszowie, 29 w Gorzowie, Łodzi, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie, 30 w Toruniu i Bydgoszczy, najcieplej dziś będzie w Poznaniu, 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Trójki. 9,5 minuty po 7, 227 Trójek. Piotr Łodej czeka na rozmowę z Państwem. No i teraz słuchacz podsumuje, bo mówiliśmy i o psach, i o kampaniach społecznych przeróżnych prowadzonych na plaży, bo tak się właśnie dzieje.

Witamy, panie Janie, kochany. Przepraszam, panie Tomaszu. Dziękuję, panie Sylwestrze, przepraszam, panie Marcinie. Zapraszamy do rozmowy, proszę pana, i za chwilę będzie pytanie. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pani Marty z Zielonych Płuc Polski. Tak się pani Marta podpisała. Dobrze. Stawiam na Podlasie. Pytanie od pani Marty jest takie, czy prawdą jest, że kleszcze nic nie widzą, ale generalnie przyciąga je biały kolor? Być może No, tak pani Marta napisała. Okej. I pani Marta zastanawia się, czy być może nie jest tak, że biały po prostu odbija więcej promieni, jest chłodniejszym kolorem, niższa temperatura, kleszcze tup. To powinno być na odwrót raczej, bo kleszcze nie widzą kolorów, natomiast wyczuwają różnice w temperaturze. No, dzięki właśnie. Temu, no właśnie, no ale jak coś jest cieplejszego, to one chętniej, bo myślą sobie, że to jest coś, co żyje. Czyli raczej powinny się rzucać na czarne. Mhm. W rzeczywistości kleszcze też widzą, czują, nie wiem jak to nazwać, źródła dwutlenku węgla. I, jak komary. Tak. I widzą, czują, znowu nie wiem jakiego słowa użyć, raczej czują chyba zapachy nasze. Stąd niektóre osoby są bezpieczniejsze, inne osoby są regularnie atakowane przez kleszcze, a to jest kwestia składu potu w skrócie, ale także diety, więc tutaj trochę też możemy zrobić. Natomiast jak to jest z tymi kolorami? Nie znalazłem żadnej informacji o tym, że bardziej czy chętniej kleszcze rzucają się na białe powierzchnie niż na czarne i nie sądzę, żeby różnica w temperaturze pomiędzy czarnym a białym ubiorem była, szczególnie w lesie, czyli z definicji raczej w miejscu zacienionym, była na tyle duża, żeby dla kleszcza coś to znaczyło. Tym bardziej, że przecież to nie zewnętrzna część naszego ubioru jest cieplejsza, tylko od środka, no bo mamy 30, prawie 7 stopni Celsjusza. Raczej w lesie takiej temperatury na zewnątrz nie spotkamy, przynajmniej nie w naszym lesie. Więc myślę, że tutaj kolor w kwestii, znaczy mam na myśli tutaj temperaturę wierzchniego odzienia, że ona niespecjalnie robi różnicę kleszczom. Natomiast mówi się, że lepiej do lasu iść ubranym na jasno, a nie dlatego, że kleszcze się mniej czy bardziej rzucają na taki kolor, tylko dlatego, że po prostu je lepiej widać. W momencie, jeżeli ubierzemy się cali na czarno, to bardzo trudno jest zobaczyć na powierzchni czarnej kleszcza, który nie dość, że jest niewielki, to na dodatek no, też jest raczej w kolorach ciemnych, a nie odblaskowych. Natomiast jeżeli mamy jasne odzienie, to wtedy rzeczywiście nie tylko kleszcze widać na nim, na tym odzieniu lepiej. Co ważne, ważne jest to, żeby mieć rzeczywiście długie nogawki. Ważne jest to, żeby mieć, nie wiem, spodnie, na przykład nogawki wsadzone do skarpetek, żeby nie było kawałka nawet gołego ciała. A jak przychodzimy do domu, to ważne jest to, żebyśmy może, nie wiem, zdejmowali tą odzież w łazience albo w garderobie gdzieś, gdzie są kafelki, a nie na przykład na dywanie albo kładziemy się w takich ubraniach na kanapie, bo może się przecież zdarzyć i wcale to nie jest mało prawdopodobne, że ten kleszcz był na ubraniu i myśmy go właśnie strzepnęli na dywan albo na kanapę, na poduszkę i później się dziwimy, jak to jest możliwe. Wróciłem z lasu, dokładnie się obejrzałem, nigdzie nie było kleszcza, a dzień później go mam, przecież nie wychodziłem nigdzie, no siedziałem, oglądałem, nie wiem, coś sobie na kanapie. No to jest ten właśnie leśny, który zrzuciliśmy na kanapę. Proszę o tym pamiętać, bo sezon grzybowy się zbliża. A kleszcze są także z powodów zmian temperatury w Polsce coraz niestety częstsze. I w perspektywie najbliższych lat nie wygląda na to, żeby się ten trend miał zmienić. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Przestrzegał, przypominał. Dziękujemy. Ty o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Just ulice mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci kulą jak pomiędzy gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, oraz nowy czas. Purpose, fighting for the motherland. People curious, we have to come together. We have to discuss this situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Od Bastów Freedom i Michał Urbaniak. Polecamy Państwu całą płytę. Płyta tygodnia nasza. Po 10 oczywiście w audycji do południa będzie do zdobycia. Przed 7 wątek PPK się pojawił ze sprawą pewnego pana. Ja tak w sprawie tego PPK. Myślę, że lepiej dla ludzi wyszłoby, gdyby wszyscy mieli KPP, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc skończoną. Zdecydowanie, zgadzam się. A ona się może przydać? Oby nie, ale może. Na drodze F3 w kierunku Nadmorza, w kierunku Szczecina, za węzłem Skierzyna, północ, korek, samochód spłonął. Straż pożarna już go co prawda ugasiła, ale korek przyrasta, droga jest zablokowana, więc samochody ciągle jadą, więc jak ktoś może, niech zjeżdża na Skierzynę i próbuje ominąć, bo myślę, że to jeszcze chwilę potrwa. Bardzo panu dziękujemy za te informacje. Drogowa 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. 24 minuty po 7 przed chwilą Red Bus to Freedom i Michał Urbaniak. No i taki wątek może by się nam przejawił dalej, zwłaszcza, że mamy takie 6 minut. Oh. George Michael o poranku. Przed chwilą minęła 7.30. Pora na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Blisko 500 pożarów gasili strażacy, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Prawie 50-krotnie strażacy wczoraj w całej Polsce gasili pożary w lasach, a także prawie 400 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów zbóż na pniu, słomy po kombajnie i ściernic. Najwięcej tego typu pożarów odnotowano w województwie wielkopolskim, dolnośląskim i mazowieckim. W usuwaniu skutków burz, które przeszły nad wieloma regionami Polski oraz gaszeniu pożarów uczestniczyło wczoraj prawie 5000 strażaków. Będzie regulacja w sprawie lotów służbowych, informuje prezes PiS. Dodaje, że chodzi o to, by rodzina polityka korzystająca z przelotu płaciła za cenę biletu rejsowego. Nie będzie potrzebna do tego ustawa, bo są to akty wewnętrzne poszczególnych kancelarii oraz MON-u. Te pieniądze trzeba będzie jednak jakoś przyjmować, więc być może pojawi się konieczność nowelizacji którejś z ustaw dotyczących finansów publicznych, zaznaczył Jarosław Kaczyński. 75 lat temu z warszawskiego więzienia na Pawiaku Niemcy wysłali ostatni transport ewakuacyjny do Kels-Grossen-Rosen i Kel-Ravensbrück. Były więzień Bogusław Zadrożny wspominał, że życie każdego było w ciągłym zagrożeniu. Najgorzej, najciężej znosili więźniowie krzyk. Bicie, to wiadomo było, że to się skończy. Czy więzień nie wytrzyma? Natomiast krzyk nigdy się nie kończył. Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym w okupowanej Polsce. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dobra wiadomość dla nas wszystkich. Agencja ratingowa Standard & Poor's podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok do 4,1% z 3,9%. Agencja podtrzymała także szacunki wzrostu gospodarczego na 2020 rok na poziomie 3,1%. Oceny agencji ratingowych i te dobre i te gorsze mają wpływ m.in. na opinię inwestorów i sytuację na rynku walutowym. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Wczoraj weszły w życie poprawki doprecyzowujące zapisy programu umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na termomodernizację domów jednorodzinnych. Najpoważniejszą zmianą jest przyznanie gminom prawa do przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Gminy będą także dokonywały ich wstępnej oceny. Dotychczas wnioski przyjmowały tylko wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uproszczony został także formularz wniosku o dofinansowanie. Właściciele domów nie będą już musieli także składać specjalnego zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Wydłużony został także czas, w którym powinna zostać przeprowadzona termomodernizacja budynku z 24 do 30 miesięcy. Przypomnę, że program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2019-2029, a właściciele domów mogą uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania. Susza i ogromne problemy we Francji. Francuski minister gospodarki zwrócił się do rolników o okazywanie sobie wzajemnej solidarności w obliczu dramatycznych dla upraw i hodowli skutków suszy. Podczas drugiej tego lata fali upałów temperatury miejscami przekraczały 42 stopnie. Susze sprawiły, że wiele upraw, na przykład marchwi czy kukurydzy, jest nie do uratowania. Równie dramatycznie sytuacja wygląda w wielu winnicach rejonu Bordeaux i w Burgundii, gdzie winogrona schną na więdnących krzakach. Z kolei hodowcy nie wyprowadzają bydła na pastwiska, karmiąc je w oborach suchą paszą, w tym przede wszystkim sianem, a tego w wielu rejonach kraju zaczyna brakować. Tymczasem w aż 160 miejscach w 78 departamentach obowiązuje zakaz używania wody do podlewania upraw. Najbardziej dramatyczna pod tym względem sytuacja panuje w środkowej części Francji na zachodzie. Wcześniej rząd francuski zaapelował do Unii Europejskiej o wypłacenie miliarda euro, aby mieć pieniądze na zrekompensowanie rolnikom strat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4 zł. 28 groszy, dolar 3,85, funt brytyjski 4,66, a frank szwajcarski po 3 zł. 88 groszy. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią burze. Z tym się musimy liczyć i to będą burze z opadami deszczu i gradu. Na południu kraju intensywne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 30 mm, a w województwach południowych nawet może osiągać 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 31 stopni. Chłodniej na Pomorzu 21 do 24. No i wiatr w czasie burz może osiągać nawet 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. But she's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it would all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, not so bad. Dear mister, I'm too good to call or write my fans. This'll be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on a freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about the guy who couldn't save that other guy from drowning? But then, the Phil saw it all, and at his show he found him. That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of recall. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you go to sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you and you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim. That's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. Then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shoot. I forgot. How am I supposed to send this tape out? But she's gone cold. I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. Your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, not so bad. Just then, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on a starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But what's the stuff you said about you like to cut your wrist too? I say this stuff just clowning, dog. Come on, that messed up is you. You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this junk about us meant to be together? That type of crap will make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. Or maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspired you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you with a fan. I just don't want you to do some crazy bit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... Eminem i Elton John, taka historia, jednorazowa. No i Piotr Metz oczywiście. Zapraszamy także na jutro. Za 16,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do Trójki. To jedna z największych nierozwikłanych zagadek udziału Polaków w II wojnie światowej. ORP Orzeł, polski okręt podwodny, zaginął podczas patrolu na Morzu Północnym w maju 1940 roku. Od lat historycy i hydrolodzy zastanawiają się, gdzie może spoczywać wrak Orła. We środę rozpoczną się kolejne poszukiwania zaginionego okrętu i to już 8 tego typu ekspedycja. Zamówiliśmy 2, dzisiaj mówi się, że 4 okręty podwodne w Holandii w 1936 roku. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport, Wojsko, Technika, Obronność. Dostarczono nam 2 najnowocześniejsze, duże okręty podwodne. To był Orzeł i Sęp. Sęp zawinął do Szwecji, został internowany i w ten sposób ocalał. Natomiast Orzeł po perypetiach wrześniowych zawinął do portu w Tallinie, gdzie wyokrętowano kapitana, a załoga uciekła. Musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby skończywcy otworzyli na nas ogień karabinowy w morzu. Na szczęście nie mogli strzelać z armat. Dojeżdża do nas ekipa nurkowa. Tomasz Stachura, szef projektu Santi, znaleźć orła. Dojechaliśmy wcześniej dlatego, żeby zainstalować sprzęt hydrograficzny na jednostkę, którą czarterujemy z Danii. Zajmie nam to pewnie pół dnia. Ponadto mamy umówione spotkania z rybakami, z fachowcami od Morza Północnego. Także jeszcze dane jakieś uda nam się pewnie uzupełnić. A w środę rano wyruszamy w morze. Pierwszy obiekt, który będziemy sprawdzać, jest oddalony około 100 mil, czyli paręnaście godzin płynięcia od portu Tyboron. Tak naprawdę w tej chwili mamy do dyspozycji coraz doskonalsze narzędzia bardzo głębokiej podwodnej eksploracji, więc nie widzę przeszkód, skoro odnaleziono Bismarcka, skoro na Pacyfiku odnajduje się wraki zatopionych lotniskowców w bitwie pod Midway czy na Morzu Koralowym na znacznie większej głębokości, więc wydaje mi się, że poszukiwania na terenie Morza Północnego mogą przynieść z czasem pozytywny efekt. Wychodzimy z założenia najprostszego, to znaczy jeśli orzeł się nie kontaktował, nie było z nim żadnego kontaktu, nie wysyłał żadnych meldunków, to znaczy, że prawdopodobnie się coś złego wydarzyło w pierwszych 3-4 dniach. Wyszedł na patrol w maju na Morze Północne, maju 40 roku i zaginął. Wiele wskazuje dzisiaj na to, że padł ofiarą samolotu patrolowego Coastal Command, czyli Dowództwa Obrony Wybrzeża Brytyjskiego typu Hudson, który nie rozpoznał w nim przyjaciela, ponieważ był to nietypowy okręt, przypomnijmy, zbudowany w Holandii i dla załogi brytyjskiego samolotu patrolowego taki okręt był obcy i być może, że doprowadziło to do tragedii zbombardowania go bombami głębinowymi i szybko poszedł na dno. Ci dzielni ludzie nie zejdą na ląd do swoich domów, do swoich bliskich. Będą oni jeszcze przez długie miesiące dzielić trudy surowej walki, zanim na zawsze nie spoczną na dnie z honorem. Poszukiwania słynnego okrętu ORP Orzeł pytał nasz reporter Tomasz Jeleński, jak Państwo usłyszeli. W środę rano wychodzimy w morze. poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I w studiu pan Bartek, Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Zespół Beastie Boys świętuje 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, zatytułowanej Pulse Boutique, 156. płyty wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Trudno spodziewać się, żeby ruszyli w trasę koncertową, zważywszy na to, że składu już raczej nie uda im się nigdy skompletować, ale właśnie zaprezentowali garść remiksów piosenek z tego wydawnictwa. Udostępnionych zostało po kilka wersji Shadrach i Hey Ladies, do tej pory słyszanych tylko przez posiadaczy wydanych w 2000 roku płyty DVD, Beastie Boys DVD Video Anthology. My słuchamy Hey Ladies w wersji zaproponowanej przez młodziutkiego wtedy Count Basie D, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od akompaniowania w kościele swojemu ojcu, pastorowi. Panie Bartku, bardzo dziękuję. Chyba już wiem, co będzie w samochodzie. Widzę, że kolega sobie zanotował. Szybciutko. To może notesu nie chowaj. Deftones ogłosili właśnie drugą edycję festiwalu Dia de los Deftones, którego, co da się wyczytać między wierszami, są kuratorami. Nic też więc dziwnego, że do zaprezentowania się 2 listopada w Petco Park w ich rodzinnym San Diego, tuż za granicą z Meksykiem, zapraszają swoich ulubionych wykonawców. Wśród nich, tadam, Deftones. A oprócz nich JPEG Mafia, Churches i francuscy metalowcy z Godzilla. To też zanotowałem. Okej, okay, 26 listopada, pan nie chowa, w londyńskiej Royal Festival Hall, tu już nie ma co notować, to chyba bardzo znane, odbędzie się koncert poświęcony pamięci lidera Tok Tok, Marka Hollisa. W wydarzenie zaangażowali się pierwszy klawiszowiec grupy, Simon Brennan, oraz perkusista Martin Dicham, pianista Rupert Black, gitarzysta Jeep Hook, który grał kiedyś z naszą Basią, nie wiem, czy sobie przypominasz, i basista John McKenzie. Do udziału zostaną zaproszeni także goście specjalni w charakterze wokalistów. Bilety trafią do sprzedaży otwartej 2 sierpnia. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przedsięwzięciu nie biorą udziału najważniejsi żyjący członkowie Tok Tok, czyli Paul Webley, Harris i Tim Freeze Green. Zatem mamy do czynienia raczej z muzyką Tok Tok graną na żywo przez muzyków, którzy otarli się o Tok Tok, niż z koncertem Tok Tok bez Marka Hollisa. Ten zmarł w wieku 64 lat w lutym tego roku.